الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار باب دې په بیان دا وکي چراغ دي په بارد صفات د سکاګ د جهنميانو کې الله دې پناه کې چراکي وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اي النبي صلى الله عليه وسلم نقل کړي في قوله پر قول د نبي عليه السلام کې کل مهل قران کې وای کل مهل آیات دا سری وای استغیثو یغاثو بما ان کل مهل يشمل قال کا اخرزتی ودا بش پشان د خیر د تیلوی ورته تیلو په ویه کی خیر وی تک تور وی ندا سے تک تور یو غوی فیدا قربه الى وجهه کله چې دا مجرم او گنہگار را دی کی خپل مختا نو دمر تو دی وی سقطت فروت وجهه فيه روب غرزی کی سرمند مختد فيه پدی کی دنشدی کی دو سارا دا مختد اڈو کی نلاتو لسرمن وغبکت غرزی آغا حدیث لا نعرف الا من حدیث رشدین ابن سعد ورشدین قد تو کل ما فيه من قبل حفظی دبارکی علماء دد حافظی دوجن کلام کنے وبهی قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا سید بن یزید عن ابی السمح عن ابن حجیرتا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم بشك غرم يبول يصب على رؤوسهم خام خارا طيول بشف سر نددوي فينفذ الحميم فينفذ الحميم نو نفوذ بکئی تاثیر بکئی دا گرمی وبوئے دا وقت ور دا سی بدن کی وردی دا سر نا بکت روانی اتا یخلو سیلا جو فیہی تردی چوب رسیگی خیج دی جہنمی تا فیسلی تو ما فی جو فیہی فیسلی تو ما فی جو فیہی نو ټوکړي ټوکړي وکیا غچ د دپدی خېټه کی بو بزي او بابا یوي ټوکړي ټوکړي وکي غچ د دپدی خېټه کی حتا یمرو قامن قدمه هی تر دې چې روپ دي دا کلمی بولمی زری زری د دد قدمونو نا او هو الصحر او دا غوی دی کولی چی اللہ ویسحر بیهی ما فی بطونهم والجلود اللہ پناہی کی راکی ثم یعادو کما کانا اے دا سرمنی او دا پخیتا کی کلمی چی ٹولی زری زریشی بیا با واپس کریشی لکا سنگچیوی اللہ وی کلما نغجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها العذاب وابن حجیرہ دا عبد الرحمن ابن حجیرہ المصری یودے آلا حدیث غریب صحیح وبهی قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک قال اخبرنا صفان ابن عمرو عن عبید اللہ ابن بسر نبی امامہ رضی اللہ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قولہ دیر اللہ دا حبیب نا نخل کئی ببارد دی قول دا اللہ کی ویسقا من ماہن سدید سکول بشی پد جہنم یانو دوبو دوین زونا یتجرعو گڈ گڈ بس کی دڑیر تریخ والی او گرم والی دوجنا قال يقرب الى خيران ديب كريشي داو بود دخليتا فيكرهوه نو ديب بديو غني فيراد نامنه كلك داو بود تنيز دي كريشي شوا وجهه ريت بكي داو مخدد دا مخبور تريت کی مخبور توسوزی و وقات فروت راسی روب غرزیگی سرمند سردد فیدا شربهو کلیچی اس کی قطوام آعود دکل می بزری زری کی حتی اخرج من دبره داب روزی ددد دبرنا یقول اللہ تبارک و تعالی فرمائی اللہ چی دلوی برکت و شان خاونن و سکو ما ان حمیمن سکولے کی گی و پدی اوروالو بگرمی فقط و امعاهم نزری زریب کی کلمی دلوی و یقولو عرب کریم و یستغیسو کدی دوبو طلبو کی یغاسو بمائن فریاد بے قبول کلیشی پدا سومو کل محر چی پشاند خیرد تیلو وی پشاند تانگی وی نشوی وی یشویل ویوم خونبری تاوی بیس شرابو دیر بچ کلی وساعت مرتفقا او دیر بدتی داورو جہنم زیداران اللہ ملا تجان لابینا آدھا حدیث غریب حاکذا قال محمد بن اسماعیل عن عبید اللہ ابن بسرن ولا يرفو عبد الله ابن بشر الا في هذا الحديث اغل شي په جنده مگر په دې حديث کې وقد روا صفوان ابن عمرو عن عبد الله ابن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث بغیر دې حديث نا عبد الله ابن بشر له هو قد سمع ددی اورورو چه اغم اوری دریو ده نبی علیه السلام نو اختو ده خوراکا ده سمعات چه اغم اوری دریو ده نبی علیه السلام نو عبد الله ابن مصر الَّذی آغا روا عنهو ده روایت کرده ده دن صفان ابن عمر حدیث دابی اماما رضی اللہ عنو لعله ان یکون اخا عبدالله ابن مصر کی دیشی چه اغمی رور ده عبدالله ابن مصر رضی اللہ عنو وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مهلك لك عصر الزيد فشان ذخير الذيلو پیدا قر بینه کل چرات دیکلی سیدتا سقطت فروت و جیفی را پریو بزی سرمند مخدد پنیکی و بی حادل اسنان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال او پدی سند نبی علیہ السلام نشی فرمائنی لسرات قناری چار دیواری دا جہنم اربع تجدر سلور دیوار نبی کس فو کل جدار غٹوال دہریو دیوار مسیرت واربعین سنا فمصافت واندازی دا سلیخت کالو بی اید جہنم ار دیوار با دمر غٹوی دمر با پلنوی او گدوالی نا دمر پلنوالی بی چی سلیخت کال دیوی کناری نا تربلی کناری پوری بختمی گینا وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان دلوا كشري وبوكا من غساق غصات اغوینو زولوی چه کم جهنمیان پا اور بسوزی او دین ببئیگی یاد آغا یخ جهنم دے کیو بوکد غصات دوینو زونا یو حراقو فی الدنیا راتوی کلیشی پا دنیا کے لانتن اہل الدنیا طول دنیا ببدبوی دار کی طول دنیا ببدبوی دار کی او داخد او یادا پل یزوکوه حمیم و غصاب او لا یزوکون فیها بردن ولا شرابا الا حمیم و غصاقا هذا حدیث انما نعرف من حدیث رجنیل ابن سعد وفی رجنیل ابن سعد مقال دوی بارک دولما و مقال خبرشتا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرأ هذه الآية آيات لست واتقوا الله حق تقاته ويري غير الله نفاق يرسر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خام خام لكي غيما مگر شيئي تاسو الله نتابدا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائنه لون قطرة من الزقوم کچری او ساس کې د زقوم کچری او ساس کې د زقوم او تیرت فی دار را اوس سولې شي فی دار دنیا پدې دار د دنیا کې او ساس کې ته کتراشی لا افسدت علی اهل الدنيا معائشهم نو گٹ وٹ بکی پا دنیا والاو بانی اغم عیشت دوی داغی و دمر گرم والی دمر تریخ والیو بوی بی چی پا تمام دنیا کی بسوک وقت دیر نکی فکیف بی من یکون تعامو داغ چاب سحالوی چی داغ و قرآت و اسکاک ناوی ادا حدیث حسن صحیح باب ما جا کی صفت طعام اهل النار باب دې په بیان د صفت د طعام د اوروالو کې وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عاصم بن يوسف قال اخبرنا قطبة بن عبد العزيز عن الاعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى على أهل النار الجور وبغرز لشي فجهنم يانور ولو بان اللغة دمر اللغة بي فيعدل ما هم فيه من العذاب برابر بشیدا لوګا هغه سره چې دی دی پاره کې نازاب نا اے د اور د سوځي دو سره بدا لوګا برابر شي دا سي لوګا وای چې دا وي وسنته حالي فیستغیثونا نو دای و فریاد کی دتا فیغاثون بتعامن د دې فریاد به قبول کړي شي پدا سه توا من ذری چې هغه د ظهور نډه خورا کوي وای دا ذری په حجاز کې وګټه دی او دې د پارا ازغی وی اے زناور ورته دی یری دې دې کی نه او کته خورا کو کی نو ټک سر پړشي او دا به د ور ازغی وی دا بدو رز غیوی او لکداری دی پشان بطراخوی دا بوردار پشان ببدگوی دار او دا اور پشان بگرموی لا یسمنو نبی بدن نصر بی ولا یغنی من جو او نبس فیدور کئی دلوگینا فیستغیسون بالتعام قدیب ندی کارو نشی زکا بدا زغون اڈکوی نو دیبا فریادو کی دپارد تعام فیغاثون بطعام فریاد بے قبل شفے و طعام ذی غصہ چپا مرئی کی بنخنی مرئی لچورہ سی بس دنوڑائی پا شکل کی بونخنی فیذکرون ندی برایات کی انم کانو چی بیشکو دی دنیا کی یجیزون الغصص فی الدنیا چی دی بتی رول دی بتی رول آغا مرائی کی چیز بون خطر پا دنیا کی بی شراب پوگوز کلو ای دنیا کی چیز مون نڑائی بون خطر آنمون بور پسیو بس کلی دا غصص جمع دا غصتن دا یلو ایمون خوچی با مرائی کی سون خطر نمون بی ضرورلو براری فیستغیسون بی شراب دیو فریادو کی دوبو فیتو الیہم الحمیم ور بکریش دی تا گرمی او بو بی کلالی بی الحدید پا کندو دوسپنو کی اے دوسپنی کندی بی ملائک بی ور تپاغی کی راکت کی فیدا تانت بی نجوہیم کلچ رابیز دی بشید دی مخونو تا شوت جوہم مخون بور ترات کیو بی سوزائیم پیدا دخلت بطونا و موکل چدا وردن نشیخیت رو دلویتا قد توعت ما فی بطونهم زری زری بکیا غچ پخیتو کینی فیقولون دا جهنم یان بوی ادعو خزنت جهنم روب لیتاسو اغا سوکی دار اغا خزنت جهنم فَيَقُولُونَ دَيْوَايَ لَمْ تَكُ تَعْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اے دغا سوکی دار ملائک دا جہنم بدی جہنم یانو توی آیا نوی تاسو چراغلی تاسو تساسو پیغمبران پسرگندو دلائلو قالو بلا دیوئو لنمو تفی قرآن و دن روڑے و منتحسارا و ماخام وعز نسیت و تبلیغ و دعوت را کولو قالوا فدعون ملائك ورجاء دعاء غاني غاري وما دعاء الكافرين إلا في دلال ندى دعاء الكافر مگر فتباحي وبربادي كذا قال فيقولون وعبدي ادعو مالكا روغ واري مالكا أغز موار ومالك ددي جهنم آرہو غوڑی تاسو فیقولون یا مالک لیقضی علینا ربک اید دی جہنم مالک او سوکی دار ملائک فیصل دیو کی ممومان رستا دمر قال فیجیبوها من لا بجواب ورکی یادہ ملک ورطوی انکم ماکثون تاسو بدی کی امیشہ وقتی روئی امام مشرحم اللہ وی نبیتو ما تخبر را کڑے شویرے ان بین دعا ایم چپ مند دعا دی جہنم یانو کی و بین اجابت مالکن او پمند جواب ورکول د مالک کیا ام بیت الف عامن زرکال بطیر شی زرکال ابو بچگی وی سوک بے پاواز پروان کئی قال فيقولون وايب يدعو ربكم جدا ارچان بددي امیدنا کچی مدا جهنم یان موی روب لیخن رب فلا احد خیر من ربكم نشته او تن غورا درب ستاسنا فيقولون دیب وای ربنا غلبت علینا شقوتنا اے رب زمونگ غلب کرو پا مونگ بدنسیب تیار مونگا او بدبختیا زمونگا وکننا قوما ضالین ومونگا او قوم گمراحان ربنا اخرجنا من ایزمونگا ربم روبا سددیور نفین عدنا نکم بیا دی شرک و کفر و بیدین ای ظلمون تواپشو فإنا ظالمون بیشکم بظالمانیو قال فیجیبهم اللہ بجواب ورکی اخصو فیها ولا تکلمون قر یو چخشی پدیور کے ما سر خبر مکوئی قال فعند ذالک ییسو من کل خیر فوقت دی کلی منع امید شدار خیرنا وعند ذالک او پدغ وکیا خزون فی الزفیر روب نیسی دی زیر گول راک زیرگی بکی اسویلی بکی والحسرت والویل وفسوس او ده تباہی دو آگانی بکی قال عبداللہ ابن عبدالر رحمان والناسو لا يرفعون هذا الحدیث ویدہ محدثین دا حدیث مرفو کئینا بلکہ موقوف ذکر کئی باب الدردار رضی اللہ عنہ و حدیث موقوف هم پدی مسئلہ کی بحکم دا مرفو کنے قال و انما روی آغل حدیث وان الامش عن شمر ابن عطویہ عن شہر ابن حوشب عن مدردان مدردان قوله و لیس بمرفوع دا مرفوع نے و قطبت ابن عبدالعزیز و سقت لندان الحدیث قطبه ابن عبدالعزیز دو علماء دا حدیث فنی سقا و مضبوط تے و بیه قال حدثنا سوید ابن نصر قال احبرنا ابن المبارک عن ابی سعید الخدری عن سعید ابن یزید ابی شجاع عن ابی السمح عن ابی الحیثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون وبدي قديور كدا جهنم يا بدشكل الله بنا هي تراك قال تشويه النار وبس وذي ديل رد جهنم اور اي فور جي او شو سوجي نورا غون شي راتول شي وسب دی دنیاوی اور لغو او دیسا داغت سمرا سوزین و راٹولی گی با را غمبی گی با سوزوی بدوی لرور فتقلس شفته العلیاء فتقلس را غند بشی شندد دیدا پورتا نئی سوزیدو سر برا غمبی حتا تبلغ وستراسی داود سر دی من لو رسی و تسترخی شفته السفلا رازوند بشیدا شند کتنی حتا تضرب سرته دی نامی لبرو رسی او دا خلاو غاقون بدا سواس پاتیشی نیو بد شکل و بدرم صورت بجورشی اللہ اپنا ہی راکیتا هذا حديث حسن صحيح غريب ابو الهيثم بن سليمان بن عمرو بن عبد الوتواريو ده وكان يتيما ده يتيم في هجر ابي سعيد فپرورش دا ابو سعيد رضي الله عنه کې دې دا خپل پرورش کیو و به قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سعيد بن يزيد عن ابي السم عن سعيد بن هلال السدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رصاصة مثل هذه رصاصة دا یو ټوکړی توي د تامبینا کچری یو ټوکړه د تامبې مثلو هذه فمثل الذي واشار او الله حبيب اشاره کړو الى مثل الجمجمتي یو مثل د پیاله تا جمجمه پیاله تا وای قدح صغير اباد دې کې په خائن سره ذکر کړي اے مثل الخم خمتي هغه وړو کې غوښتي د ګورو دانی ته وای وصل کې حدیث کې جم دغرا غلې جمجمه جمجمه وړي غوښتي پیاله ته وای اور سیلات اے رولي ګلې شي من السماء الى الارض ذا اسمان نظم کتا وهي مسيره 500 سنه او دا مسافت او منزل د 500 کال لري لبلغت الارض قبل الليل نخام خار او برسي نظم کتا مخک د شپینا د شپینا مخک برورسي ولو انها وقدغيو قياله تامبي وليكني شوي رولي گليشي من راس سلسله د سردا زنجير دا چلا قران کي وي ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فشلكو بیا با زنجير کي چداغي په مايش او گدواله او يا غزد د گژونو د اخرتنا فشلكو پیرئی دتاغ زنجیر دسر نرا خوشی کی لسار تربعین خریفا نداب روانی سلوی اختالا اللیل و اتنهار دشمی و دورزی قبل ان تبلغ اصلها مخدد دیل چورسی کی ویخد دی زنجیر تا و قعرها یا ویخد دیتا اصلی ویلی یا قعر ویلی دی هذا حديث اسناده حسن صحيح دبروغت زنجیر گئی اے باغتول زنجیر کے وکافران مجرمانو پیری لکسیخ کے چلوغا فی ٹوٹی ورکی او پا دیخلقی بزنجیر وردن نشی او شا طرف لبی توباسی سم فی سلسلت زرعها 70 ذراع فسلکو وی فی ریف دیکی باب ما جاء ان ناركم هذه جزء من 70